تروس پوری بیانش دسو خبرو تعریف او اسماء دو قرآن کریم او وجد حکمت نزول دو قرآن کریم بیان منصول مهمه شو قرآن کریم دو دوو ڈلو سر خطاب کئی بن ڈالو سرا خطاب کئی من ان کی او نمن ان کی او بیا کی کم نمن ان کی لی ناگ سلور فرقی ہوئی اول مشرکان دویم یہود درم نسوارا او سلورم منافقان مشرکان و بیان جتے دن اول بیان اشد آغا خبرو داغا اعمال و داغا قائد و جبائیت مشرکان دا مومنان سرا متفقو لکدے منل چی خالق دا اسمانون او دا زمکی او دا طول عالم اغا اللہ دے متصرف اللہ دے دغشانی پو سترگو کی طاقت دلیدو او غبو کی طاقت دا اوریدو او رکی طاقت دا فاہم دا عقل اللہ چولے دغشانی دے منلا چاغ مخلوقات دا رزق ورکئی اغاز برا نباران ورا اختتا نظرگونی کئی وعدار اختیارمند و متصرف اغا صرف یو اللہ دے دغشانی پلو یلو ی تکلیفونو کی رامدد کون کے اغا صرف یو اللہ گنلو او بیائی وجہ دما بہل امتیاز چپکم سردا معلومی دی چاگئی لول مشرکان وئی او دی لول مومنان وئی داغی بیان و شاغدا چیو داغی عقیدہ داوا چیو شفیع قہرشتا دے چاگدا نیکان بندگان دی دی زمونگا سوال آغا پا اللہ باندی مناوئی او دویم آغای منکرو دا مسلی دا وحدہو او بیادی سرا سرا بیانو شا دا شرک اعتقادی او دا شرک فعلی او دا شرک اعتقادی دا سلور اقسامو او دا شانی دا شرک فعلی او بیان شو دا اصناف اربعو دا مشرکینو مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائکہ و مشرکین بالجن اسنن بیان دے ددریو فرقو نورو اغا مخالف فرقو کی دا اول فرقی دا مشرکان بیان شا اس دا نور ادریو فرقو بیان دے یہود یو نسوارا دعا او منافقان سلور یہود بیان کئی اوداد میں مڈل دا مخالفہ دا وخل اگدی چی او تو نصیبا من الکتاب اگئی لورکڑشی دا یوحصد کتاب ندائی دا کتاب گردولے ورست دا شاگان اخبلونا او قرآن کریم دی سرم خطاب کئی او دی لوی او ناکار زیبتونا اغا مداہنت دے اغا پتول دا حق دی اغا پری خودل دا عمل دی اغا تحریف دے او دا طول زیبتونا قرآن کریم دا غی ذکر کری دی تو بور یوسو زیبتونا ہے سورہ بقرہ کی اللہ دے داسی صفتوں ذکر کری اول گورا ناکار صفتوں دے چل والقول دا اللہ پا دین کے سورہ بقرہ گورا تنگش پی تو اللہ وی یادارین اروان دی ما تول دا وادی آیتو گورا درش پی تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ما تولد وادي آيات بورة درشكت الله وي أوفكم ورد جواب استمنغا مضبوط واد استاسونا عراقورتكم منغا دفاس استاسو غار ویل منگا خضو عملو کئی ما پا کتاب باندے چیزر کرے منگا تاسوتا بے قوتین فکوشی سارا او یاد کئی ما راحتان فیہ چیدی پدی کی لعلکم تتقون دیر پارا چیتاسو پریدگار جوڑ شئی بھر شئی لاللہ دا عذابنا نور پسی وی ہم متولے تم من بعد ذالک دینا نو اول خبا سد رئی ما تول دوا دے نو دویم چل والکول پا دین دا اللہ کے نو دا دیر پارے دو واقعی ذکر کری دی یو واقعی دا میان والا ہوا دا کلی والا ہو چکانت حاضرت البحر سورہی آراف کیا دلتا اللہ وی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اللہ وی او پتا تیسرا پی جندری بھی آغا کسان پی جندری تاس آغا کسان چی بیاتے کستا سنا فِي السَّبْتِ فتازیم دورہ خالی کے کار پی اللہ بن کرے ہوا دا تعظیم دا غور دی نو دی ای چی زیادتے کوا چل والے کوا او دا میانو خکار کوا فکلنا لهم وصویل منگا ایتا کونو شیطا سو کراتن خاسئین شادوگان زلیلا او ورپسی بلیت جوئی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا اتتخذنا هزوا نو دو مثال ذکر کئی د چل ول کولو په دین د الله کې وګور اختیار دې بند کړی شو ناوی چل ول کولو سره ځان له جایز وګرځولو اپ ورځ د خالی باندې به اختیار کوو حکم ولا شو موسی علیه السلام وی کوه بلتا یقینا الله یامرکم حکم کئی تاسو ته ان تذبحوا بقره دا چلا لگئی تاسو یو اغوا ناغی چل والکو چل والکو اولوی دارا سرطوبی تے نبیاری دا اللہ لسوالو کا جی اللہ ملویا کدا سنگا عمر کی غواظا نبیعوی یرے چی رنگ بے سنگئی نبیعوی چی جوتی بئی او کارتی بئی اکنا جوتی بئی ندا چل والی کو کو کو تردی پوری چی سلویخ کالا واگ اگا غیل علکڑی را وما کادو یفعلون او نو دی قریب چی دا کاری کرے رے نو دادا یہود صفات اگا ذکر کیا دوشانی پٹول دا حق پٹول دا حق یا تحریف نو گورا دا غی تحریف کولا یا دا غی ترک عمل دا ناکار حبتون دا غی ذکر کری آیات گورا پنزا ویا کی سورہ بقرا اللہ وی افتدمعونا ایؤمنو لکم وقد کانا فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما قلوہ وهم یعلمون اے پستمک ویتاسو دا چی ایمان برائی دا استاسو پا خبر آواندی او پتا تی سردے او تولید دینا یسمعون کلام اللہ چی اوری کلام دا اللہ ثم یحرفونہ ابھی آڑی بھی لاد مطلب بلنا من بعد ما قلوہ فرض آگنا چی پوشی گئی بدی باندے مطلب دا دائی کی تحریف کو ان کی دی تحریف کو ان کی دی دغشانی پٹا ان کی دا حق دیا زنی پا دائی کی بلکہ دی دائی پٹا ان کی دا حق دیو جنا اللہ وی سورہ آل عمران با دیارا وارو سورہ آل عمران کی اللہ وی لما تلبسون الحق کا بولے گڑبڑ ویتا سو حق باطل سرا و تکتمون الحق او پٹا ویتا سو حق دلشانی دلتا ہو گورا ترک عمل دے گئے کیوں گورا پریخو دل دا عمل اللہ وی اتا امرون الناس بالبر و تنسون انفسکم وأنتم تتلون الكتاب الله ويا أتأمرون الناس بالبر اي حكم كويتاس خلقتا فني كيوان دي غورا دوالا يا كنو غورا اول غورا غورا ولد حق باطل وسرا فتا ولد حق سورہ بقرہ دو سلویخ او بیا اور پسی سلور سلویخ ولا تلبسوا الحق بالباطل او مگر وڑوئی حق باطل سرا و تکتموا الحق او مکٹوئی حق وانتم تعلمون او تاسو پوئی گئی نداد آغی صفت دسشے کتمان حق وٹولد حق دلشانی تلبیس الحق بالباطل گڑبڑ د حق باطل سارا او ترک عمل لک سلور سلوی اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب اے تاسو حکم کوئی خلق تپنی کئی والی او ہیر کڑی مجھے پل رانونا وانتم تاسو چے تتلون الكتاب لولئی کتاب نداد آگئی غٹ غٹ ناکار صفتو ندیا مداہنت پٹول دا حق ترک عمل تحریف داد آگئی ناکار عمل ندی او دی وجنا نورم گا عمل دی خودی سورہ بقرہ جو پورا اللہ چکل دا ناکار عمل ذکر کئی نو اللہ وی آیت گورا یو کمت یا فویل الذین یکتبون الکتاب بی ایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فسلكت يا كسان لا تلك كتاب بأيديهم فلا سنخبر واندها أو بأوائي هذا من عند الله لا تربض الله نبي قولي دیر پارا چکر کی بریبانی دنیا چل گرا فوائل اللہ فضالا کدی ریتا مما رسنا کتبت ایدیہم چلی کی لا سنے دیا کتابی لکل رے فضائد خالق باندے دمخلوق ربط مخلوق سرا ولیا دا اللہ نے کٹ گئی مخلوق سرے لگاو پیدا کیا یب تبون الکتاب بی ایدیہم لکھی کتاب پلا سنو قربان دی ثم یقولون او بیا وائی دل ہذا من عند اللہ دا طرف دا اللہ نرے ولی دیر پارا چکر کی دی پدیوان دنیا چل گرا مطلب دا غفل تحریح وان دی دنیا خلی فوائل اللہم فسلاکت دی ریتا مما را غسنا کتبت ایدیہم چلی چیلا سنو رئی فوائل اللہم مما یکسبونا او ہلاکت دی گئی تا دا رسنا چی دیس کسب کئی او دا یہود کل چی دب مدینہ او دا مدینی خواہشا جی پاتی کی دل پا مکہ کی نو نو دا دی ذکر اگر پا مدنی صورتی نو گرازی مچیو کی نرازی او دا شانی ردم شکی فدائی باندی نو اللہ ویا فاتو بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین دوکو رسول اللہ عمران اللہ دیتا وی ضیخ فل کتاب را ریا مفتلوها فتلو علیدا سلورنی سپاری اول مخبورا درین ویعیت وَلْفَاتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَتْلُوهَا اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَاَيَذَا اللَّهَ پِغَمْبَرُ فَسْرَاوْ لَيْتَ تَوْرَاتُ فَسُولُوا لَيْتَ تَوْرَاتُ فَچَرِيَيْتَا سُصَادِقِينَ مِشْتِمِيَا وَلِقِنَا تَوْرَاتُ مُطَالَبَ كَيْ ذَكَدَا مُلِيَانُوَا مُلِيَانُوا نو ذکا اللہ دیلوی دی تورات را رئی داولو علی جتاو سوائی اگر تورات کیو خیئی او دیلوی دیلو تورات اگر عبرانی جبا دا فمانا دا قانون و شریعت سرا او داری اطلاق قیدو با پندو کتابون و باندی یعنی پندوی سیوی اول تیوی سفر التکوین او پائی کی بیان دا مبدا دا عالم دا حضرت آدم علیہ السلام او دا حضرت حواء او دا نوح ابراہیم اسحاق یوسف علیہ السلام ندیل ویوی سفر التکوین دویم سفر الخروج چپائی کی بیان دا موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل او دا فرعون در مصبر الاحبار چپائی کی توصیل دا شریعت دا حلال و دا حرام سلورم عویل بیوی سفر العدد سفر معنی کتاب فدی کی بیان دا تعداد دا قومون دا بنی اسرائیل کم وقت کی دی دا مصر نوطل او یا دا قومون سر جنگی بل او بعد احکام او کنزم تیوی صدر الاستثناء چپائی کی احکام جزیو او پائی کی بیان دا قواعد ہوا او بیا یہودو دا غیل پارا بل کتابو چپائی کی غیل تورات خداوی وضاحت کرو او تفصیل کرو سسیدو نے پائی کی دزان میں سیوا کرو آری لدیوی اول لدیوی نبیم او دویم لدیوی ترگوم نو نبیم عبرانی جبا جدا مین دا پار دا جمع را دی علامہ دا جمع مطلب دا پائی کی بیان دا وعدون دا انبیاء علیہ السلام او دا غی دا بیان قوون تا دویم ترجمو ترجم دا ترجم دے مطلب دا پائی کی ترجمو دا تورات او بیان دا انبیاء علیہ السلام او دا اللہ والا و خلق او دے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا سپنزو سو اکال اروان دی دے لکلیو درمو مدراش دا مدراش دا دا درس نا دے او مطلب دا پدی علم کی تشریح و دا علوم و دا تورات او سلورم اغیل بے تالمود بی او دا فقہ و دا یہودو پا ترتیب دا ابواب سر او قرآن کریم چکل دی ڈل بیان کرے نورس کی دا ویلی دا سر دا علم نا گمراہو مطلب دا تو بد دئی دی اصلاح کوشش نہ کے دا سرد علم نہ گمراہ جنو دا بوی دا غشانی آیت گورا یو کم نوی او نوی سورہ بقرہ ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضله علی من یشاء من عباده فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین اللہ وی ہر کل چراغ گئی تو کتاب تو طرف اللہ نا چی تصدیق کو ان کے ہو لماذا کتاب چود دی سرا وکانو او دی من قبلو مخیر دینا چی بیان بے کو آو کسان تا چی کفر کرے ہوا کہ رستے پہ غمبر رات لو والا دے من بو سر مردلی شو اتا صبح ختم کوا فلما جا اہم بس ار کل چراغ دی کتا پیغمبر ما پاگا نفو باندی چکے جندلی دی پتورات کیا کفرو بیہی نکوہر اکبدی پیغمبر باندی فلعنت اللہ بس لعنت دا اللہ دی علی الکافرین فکافر باندی مطلب دا اللہ ورطا علم ورکرے دی پیغمبر پی جندو کچھ کل راغل ان راغل انکار کرے اللہ ہی پسلانت کی پڑی کافر ہو بے سمشتر ہو بھی انفوسا ہوں بد دیا ورس چھوڑک دائی پائے وان دفقل رانونا تا چکو ہو رہے ہو کہ بما پا کتاب چرا لے گلے وے اللہ پاگیان دو وجہ دو بود ہو دو سرکش اینا دو وجہ دو دشمن اینا ان ینزل اللہ دا چرالی اللہ دا مہربان اسپینا پچا باندی کی خوشید بندی گان اخپلونا مطلب دا اللہ پیغمبر اولی دیل ورکلا دی بنی اسماعیل پول پیغمبر مقرر شو نو کفر اوک دو وجد سرکشی او دو دشمن اینا اللہ وی فباؤو بیغذبنا لا غذب فسختشو دی پا غذب باندی پیو غضب باندی علا غضب سرد بالغضبنا مطلب دا یہود دا موجود علیہم دیا غضب تکڑے شوے وللکافرین عذاب مہین او دا پار دا کافرو عذاب دسکو ان کے ندا غضوے مڈل ہوا یہود او دی وجنا دا دی صفات اگر پڑی یوسو سورتنو کی برالی بقرا دوشانی سورہ آل عمران سورہ مائدہ دوشانی سورہ احضاب دوشانی سورہ صوف حشر ممتحنا دی سورتنو کی بیان راجی بچا ددی اہلی کتابو ددی یہودو اکثر بیان بدی صورتوں کی اگر دتائی راضی ولی وکتا مدنی صورتوں علی دوے مڈالا بلکہ درے مڈالا اگر نسوارا جی او دا خلق دی چه دا دای سرا علم نشتا دی بلکه دا دای دا خپلو پایشاتو پسی روان دی او روان دی دا هر غصو پسی چی دای تا ملاو شوی دی اگر چی دا غیص سند نی حضرشی رحمه اللہ لکلی او دیر دا دی امتنا آگئی ان کا شان روان کی دئی پسی پدی خبر اٹھی کہ بس خبر والا رسی دا پتہ نہ لگی جدا خبر چا کڑی دا او سنگ خبر آ رہا تو بس فرق نہ کری پنجن دو کبھی کلام ہو دو آئی کی اور داری من کی وہی دی وجن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علی الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء سند دین نہ رہے کچرے سند نہ نبیا کو چچا سوی ہے اسی فخ و نارا دیوی او کفر دی یہودو یاد نسواراو اغسش رہے اتخاذ الولد چی اللہ نائبان نیولی گی او دا چی سنگا دو نسواراو عقیدہ و ندا دی یہودو ما عقیدہ و دے یہود عقیدہ موا لکا وقال اتخذ اللہ ولدا وقال اتخذ اللہ ولدا دے دا عقیدہ و اللہ نائب نیولے دے دا عقیدہ و اللہ نائب نیولے نی یہود وی عزیر ابن اللہ او نسوارا وی مسیح ابن اللہ یہود وی حضرت عزیر علیہ السلام دا اللہ زیرے نسوارا وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغد اللہ زیرے اللہ پا دیدوارو باندے رد کئی اللہ وی نی عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام ابن اللہ دے نی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے دا دای عقیدہ او قرآن کریم ذکر کری دا زوگو رسول ای توبہ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ یہود ویا آیت گورا درشم سورہ توبہ نحن سورت دے لسم ہی باردہ وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواههم یظاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یوفکون اوائی یهود عزیر علیہ السلام زید اللہ دے اوائی نصارى مسیح عیسیٰ علیہ السلام زید اللہ دے اللہ وی ذالک قولهم بافواههم دا وینا دلیلہ پخلوق بلو باندیا مطلب دا سدلیل نلریا اوائی آگا سکی فخی بغیر دا سدلیل او دا سندنا ذالک قولهم بافواههم یظاہرون قول الذین کفروا مشابہت کئی دی دوینا دا کسانو سرا جو کفر کرو من قبل مسجد دینا قاتلهم اللہ فلانت دی کہ اللہ دی انا یوفکون سرنگی بندولشی دی دا حقنا سرنگی دی دا حقنا بندولشی دا شانیا دا نسوارا و صفات اغا اللہ ذکر کری لیا چی دی سرا علم نشتا دے لا یعلمون الکتاب الا امانیہ سورہ بقرہ کی ارشیدی لا يعلمون الكتاب الا امانيه ايات غرا اتاويا ومنهم امنون او بعض الذين امنوا لا يعلمون الكتاب جنتن کوئی بھی کتاب نے الا امانيه مگر خواہشات باندھے الا الامانیہ مگر دروب کی سو باندھے امانیہ وانا کئی اکاذیب دروب وانہم او نجیئی الا یظنون مگر گمان کئی گئی یعنی صرف گمان پس روان دیا انہوں ددریو شرکو بیان سلورم منافقان سلورم منافقان دی یعنی سلورم مخالف ڈالا کہ قرآن کریم داغی سر خطاب کیا او دا آگا ڈل رچی یخادعون اللہ و رسولہ دوکہ گئی دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ سرا او قرآن کریم جی کل دا دی پا بیان مان راغلے دے ندریش پی تناکار سی وطنہ اغوالا اللہ ذکر کری دی سورہ توبہ کیا سو تقریباً شپیتا یادریش کیتا سیبتونا اغوی ذکر کری او دا منافقان دو قسم دی یو توی منافق اعتقادی او دویم توی منافق عملی مدینہ او داری خواہشا کی اسیدل او دا دا اسلام دا پارا پا ضرر کے دیر سخت مطلب دا دین اسلام تو دی نلوی ضرار رسی دا غوا جداوا چی پا دی واندی خلی بل دا خل و خلق لگی دل اوکانا او دی واندی نا چکل اللہ دی لا دا عذاب بیان کئی نو اللہ وی دی دا پارا بناکار عذابی سورہ نساء گورا آیت گورا یو سن ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا يقين المنافقان ففوري لاندك بيدورنا او هر جبن بومي تدبار علي نصيرا سوكن داديا لديبا سوكن داديني ففوري لاندك بيدورنا او كيوسوسي وتوني اقوين ويقورا دین اروان دی دعایت اروان دی اگورا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا یقینا منافقان دوکا کئی دا اللہ سرا ادا اللہ سرا ورکون کے دیتا دوکی دا دی آر کل چودری گی رئی ملتا قام مدری گی رئی قسالا سسپسا یراؤن الناسا او یا ذکر دا صلاة مراد کنا دا دین ہر یو کار دے آر کل چودری گی رئی لصلاة کار دا دین تا مدری گی رئی سسپس مانا پکار دا دین کی سسپس دے بیکار دے کمول تم کے اہم دے پتول دن کے نردی وجنا ذکر دے مذہب کو یراؤن الناس زان خی خلقتا سچ گئی نو مقصدی دکلاوی مقصدی نمودی ریاوی ولا یذکرون اللہ او نیاد اللہ اللہ قلیل مگر لکن دے مذہب زبین بین ذالک دپارت دی پنیند دے کے لا الہ اولائی ندے مومنان طرف لذی پباتن کی ولا الہ اولائی او ندے کافر طرف لذی پظاہر کے درشانی دی نروان من دی منافقان سبت نجی لکا یو سل وکم سل اخنوائی بشر المنافقین بان لهم عذاب علیما زیر ورک منافقان تا چیتنم دا پارا دائی بای عذاب درناک نتائی بیاسی بطنی اللذین یتخذون الکاذرین اولیاء من دون المؤمنین منافقان آغاستان دیا چنیسی کافران دوستان سواد مومنانونا کافروں سرے دوستی دا داغی سرے راز باز دیا ایبتغونا عندهم العزت اے طلب کیدا منافقان دی کافروں سرے عزت چنون بدی سرے عزت منسوا شرم ندا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَسِيَقِنَ الْعِزَّةُ خاص اللہ لرزِ غُنْد اور پسید کی بیان دا منافقانو دے ندا صلور مڈل دا روگو رسول بقراون اللہ وی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ آیت دے تم او باید خلقنا رسول چوائی ایمان روڑے منگا پا اللہ باندی او پورد رسنائی باندی وما هم بمؤمنین آنجی مؤمنان اگر آگئی دا کلیم وی آمنا باللہ و بالیوم الآخری وی اللہ وی وما هم بمؤمنین او نجی دے مؤمنان یخادعون اللہ مانا یخادعون رسول اللہ پیغمبر اللہ سرا خدا اللہ پیغمبر سر تو کد اللہ سر تو کوا اللہ دا خدا نسبت اغیران لو کوا لکا ومن یتع الرسول فقد طاع اللہ چاچ خبروں من لدا اللہ دا پیغمبر فسفتاتی سرد خبروں من لدا اللہ نو یخادعون اللہ دوکا کئی پیغمبر دا اللہ سرا والذین آمنوا اراغ کسانو سرا چیمان روڑے دے وما یخدعونا ادوکا نشی کولے دے اللہ انفسهم مگر زدان نقبل سرا وما یشعرونا ان پوئی کی دے پڑی دوکا خبلا باندیا ورپسی وی فی قلوبهم مرضون فرنو دے چی مرض دے مرض دے دو کفر مرض دے دو شرک مرض دے دو شک مرض دے دو ضعف مرض دے دو تیارو فزادهم اللہ مرضا فزیاد بکی اللہ دے تدا مرض دے ولهم عذاب علیم او دفار دے جا عذاب دردناک بما کانو یکذبون فسور دائے چیل دے یکذبون چی درو وی دے نبورا دا صفات بھی دے منافقانو وی آمنا باللہ و بالیوم الاخر اللہ وی دا درو وی جوہم صفات یخادعون اللہ درہم صفات فی قلوبہم مرضون اس بل صفات لے اگرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ہار کر چوہے لے شدائیتا فساد مکوئی پس مککی قالوا نوائی لے انما نحن مصلحون یقینا خبر دادا بلن را چمونگا اصلاح کون کیا خالص فساد کئی او خالص فساد بلتا خالص اصلاح ویا دم رضد و عناد کی دی چکی ہوا ساد او وی ورد اصلاح علا خبردار انہم یقینندے ہم المفسدون ہم دیجی فساد کا ان کی ولیکن لا یشعرون لیکن نکوئی دی پسی فساد قلوان دیا دیا اللہ وی کلچ ولوی شیمان را لی کما آمن الناس لکسرنگی چیمان روی دی صحابہ کرام قالوا نوائی دی ان امنو کما آمن صبح ایمان دارو منگا لکسرنگی چیمان روی قمقلو یرد صحابہ قمقل دی بس ایمان روی دی کمر را دیو کر جوب لرا دیا تکلیفوں بار کی بھی او تو خوشحالی دا بس لک الاڈ بھی بھرے باندھے مطلب دا دئی لک سے حکمت نور دئی لک سے چل نور دیا بس دئی لک الاڈ دی نو لک اس چوئی دا تنگ نظری ہو دا قدامت پسند دیا دا قدامت پسند دی بس آگئی داسی چگئی منگ ایمان روڑے رے نہ ایمان رتلک والی ایمان اگے رتلک والی نہ ایمان آگا وہ کر دی دو میں یار ایمان دنور خلق دا پارا دا منافقان دا غی پا ایمان مان دے اعتراض دے انو منو کما من صبح ایمان دارو منگا لکا سرنگی چی ایمان دارو اے قمقلو نصاب اعترام علیہ سوی قمقل دا قمقل دیا یارا دای دا وقت پا ضرورت نپوئی اللہ وی خبردار یقینن دای قمقل ابیا پخلا کم کل تیام نبوئی گیا ان شاء اللہ جی ترجمہ شروع شنو بیا بدل ہوا ہے چہار کی نداند و نداند کی نداند در جہل مرتب ابد دہر بماند اے رسول چی نبوئی گی او نبوئی گی چیز نبوئی گما نعن پدغا مرتب جہل کی بمری رد بچاری مثلان نصیب کی گیا انشاء اللہ دا علامہ مجودی رحمہ اللہ عبارت ترخین چاغا ویا من لا یدری ولا یدری انہ لا یدری او سور چاغا نپوئی گی او نپوئی گی چاغا نپوئی گا ما نو بس دلا مرگ بکار دے او دن سنی جوڑی گی دلا مرگ بکار دے او دن سنی جوڑی گی دا شانی ورپسی بے نور سی وطن ہے چی دے مومنانو سر چیہو دے شی نوی منستا سکن دکلا کی مان روڑے او ایزا خلو الہ شیعاتین ہی کل جا افکلو شیطانانو یہودو سرم الہو شی ناغی توی انا معاکوم منگ تاؤ سر سار مل تری دلی وہ نہن مستحد اون یقین منگا ان کی پورے نہ اشترو بولا تل ہوگا داغ خلگے چپر کرے گمرائی پہرایا دانے مغدئی تجارت کی سود من رے داشان کے سورے بک تو بس روپی والی صفات اغیر منافقان بیان کری دیا نہ ہم سورت ہے سورہ توبہ دوتم سلویخ نوالی یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل اللہ وی اے مومنانو سوی تاسولا آر کل جوہلی شی تاسولا چی بھئی پلار اللہ چی بھئی جہاد تا ایسا قلتم الالارض ندران شی تاسول مجتا حضرت شی رحمہ اللہ بھئی زمین جنبت نہ جنبت نہ جنبت گل محمد کرم کا حرکت کئی اوکن کئی گل محمد حرکت میں کئی دے دیا نہ جرم دی پلور پوری تڑلے دے دے پور تک دون رہے ندی رہنے چوالی صفات منافقان ذکر کری دیا ندا دا سے روان دی داسی بات منافقانو نو یولسم ہی باری تاوری دلی دی یولسم ہی باری تا یوسل لسم آیت پوری داسی داسی بات منافقانو اوے بوتلی دیا اللہ وہی لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم دے غے پوری بیان منافقان کڑے وے نوٹ بیان کڑے وے دس دی داغ کے اوٹ بیان کرے کدہ دیر دگا دیا سب کی پذر کی مومنان اتاؤ دین اسلام تا اور دی وجنا اللہ دے بارکی وی وغلظ عليهم او صفت في قبر ديباني اللہ قل پیغمبر توئی دئی سر سختی کوا سخت اسی گپ دئی باندیا مشرکان اغپ مکجو دیو جنا دا دئی سر خطاب مکیو سورتوں کے دے او دا دئی سر تر خطاب بائی کی نرم والے رے او دی نور دریو فرقو سرا خطاب اغپا مدنیو سورتونو کے رے او لہجہ دا خطاب دا دائی سرا بائی کی سخوالے رے یو دو آیاتونو توقو را سورہ نحل اللہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اکچری شمارئی تاسو نعمتنا دا اللہ لا تحصوها نشئی شمارلے تاسو دا آیتو گورا چسوین دے اتلسم وَإِن تَعُدُّوا آو سیدے سوارلسم اسی پارا سوارلسم سورت دے آیت دے اتلسم او چرشمار ایتاسو نعمتن را اللہ لا تو سوہا نشمار لیتا سو دا ان اللہ لغفور رحیم یقینا اللہ خامخا بخن کون کے اور ہم کون کے دشانی سورہ الحجر پورا سورہ الحجر بلکہ سورہ ابراہیم گورا سورہ ابراہیم آیت گورا سلور درشم سلور درشم نلے اللہ ویہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ او چرشمار تاسو نعمتونه د الله دیار لسم اسی پارا سوار لسم سورت دے آیت دے سنور درشم لا تو سوہا نمشہ شمار لیتا سودا ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان خام خا دیر ظلم کون دے کفار او دیر نا شکر دے نو آیت یو دے او تتما اغا بدل بدل راضیا داولی ذکا چی مشرکانو سر خطاب دے نو پائی کی خطاب کی نرمی گا او چی دی یہودو نسواراو یاد منافقانو سر خطابی نو پائی کی سختی گا نو خطاب خو یو مخلوق لدے خو جی کل آغا مخلوق کی نرمی گا نو خطاب رما خطاب کیا ام نرمی دا نا کوئی دا رہی چی اور جکلے ہم مخلوق کی سختی دا نو پا خطاب پائے کم سختی را دیا ذکر جی علت دشمن اگا جدی و عنا دی دیا نو دا بیان دا اگا دو فرقو چرا گئی سر خطاب کی دا یو مومنان چراغی سر خطاب کی گی فیا ایوہ الذین آمنوا سر او دویم مخالف دیا آغا پا سرور قسمو مشرکان یو یہود و نسوارا درے منافقان سلور اس قرآن کریم کل اچھے